ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนำวิปากปัจจัยในวงเล็บไม่มีปฏิสนธิเพราะนัชฌานปัจจัยละอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งสรคตด้วยปัญจวิญญาณและสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนัชฌานปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งสรคตด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นและเพราะนมัคคปัจจัยในเรปัจจัยนี้เหมือนกับนเหตุปัจจัยไม่มีโมหะเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์และสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นเพราะนวิปยุตตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เกิดขึ้นละ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน8นเหตุปัจจัยมี2วาระนาทิปติปัจจัยมี2วาระนปุเรชาตปัจจัยมี2วาระนปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระนอาเสวนปัจจัยมี2วาระนกรรมปัจจัยมี2วาระนวิปากปัจจัยมี2วาระนฌานปัจจัยมี2วาระนมัคคปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ9หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระละนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี2วาระนำเรียบพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ4ปัจจยปัจจนียานุโลม10อารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระสมนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี2วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปฏิจจวานจบในวงเล็บสหัชชาตวานปัจจยวานนิสยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเหมือนกับปฏิจจวาน21อัจฉตารมณติกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย11สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์ละในปฏิสนธิขณะละอารมณปัจจัย12สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นภายในตนพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทิพจักขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์พิจารณาทิพโสตธาตุและอิทธิวิทยานและปุเพนิวาสานุสติยานและยถากรรมมูปคยานและอนาคตังสยานพระอริยพิจารณากิเลสที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่ปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นภายนอกตนพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะพิจารณาทิพจักขุที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์พิจารณาทิพโสตธาตุละอิทธิวัฏยานละปุเพนิวาสานุสติยานละยถากรรมูปัคคญาณละอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาละรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย 13. สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาทิปจักขุที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์พิจารณาทิปโสตธาตุพิจารณาอิทธิวิทยานและเจโตปริยญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณและยถากรรมูปัคคญาณและอนาคตังสยานเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นภายนอกตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณากิเลสที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นพิจารณาทิพจักขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์พิจารณาทิพโสตธาตุอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติญาณยถากามูปัคคญาณอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัย14. สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติ อารมณาธิปติได้แก่บุคคลพิจารณาวิญญาณัญจายตนะที่เป็นภายในตนให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณาทิปจักขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาทิปโสตธาตุละอิทธิวิทยานปุเพนิวาสานุสติยานยถากมูปัคคยานอนาคตังตยานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสาชาตาธิปติได้แก่อธิบดีธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยธิปติปัจจัย15สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นบุคคลพิจารณาทิปจักขุที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาทิปโสตธาตุอิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคขญาณอนาคตังตญาณให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่เป็นภายในตนซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์จึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย16สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยภวังคจิตที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่อาวัชนะจิตซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่พุทธานะซึ่งมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย17สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่โคตรภูอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคมรรคเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัย

สหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์โดยอารัมมณปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 26. นเหตุปัจจัยมีสี่วาระนาอารัมมณปัจจัยมีสี่วาระนาอธิปติปัจจัยมีสี่วาระนาอนันตรปัจจัยมีสี่วาระในวงเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระนาปุเรชาตปัจจัยมีสี่วาระนาปัจฉาชาตปัจจัยมีสี่วาระนาอาเสวนปัจจัยมีสี่วาระละนาวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระละโนอวิคตปัจจัยมีสี่วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียะจบ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 27. ณอารามณปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีสองวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนสมานันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระละโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้อนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 28. อารัมมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอุปนิสัยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอาเสวนปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระละสัมปยุตตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสี่วาระอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัญหาวานจบอัจฉตารมณติกะจบ